بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ಹಿಜ್ರೈನ್ ಸಾಸತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ಫಸ್ವನಹರುಗೆ ಶವ್ವಾಲ್ ಮಹುಗೆ ನವಾರವಣ ವಿಲೇರೇಗ ಹತಾವಿಸ್ ಎಪ್ರಿಲ್ ದೇಹ ಸೌವಿಸುವ ಆದತ್ತ ವಿಲೇರೇಗ ಕಿಯವಂ ಇಫಶಾ ಫೊಯ್ ಎ ಇಮಾಮೆಗ್ಗೆ ಇತುರು ತಾರೀಫಕ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತುಗ ಬೇಣ್ಮೆಣ್ ನುವಾಣವರುಗೆ ಇಮಾಮೆ ಶೇಖ್ ಅಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹುಗೆ ಮಿ ಇಮಾಮ್ ಲಿಯುಬಾಫಾವ ಕಾಯಿದತು ಫಿ ಸಬ್ರಿ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮಾ ಬೆಹೆ ಕವಾಯಿದೆ ಆದೆ ಮೀ ಕುರು ಖುಲಾಸ ಎಹನಸ್ ಎತಕೆ ಗಿನಗುಣ ಫಾಯ್ದಾತಕೆ علمي منفعتك بموضوع حاصل كروي هوديني كرو خلاصة متني مي إمام رحمه الله ليوبي مي فوي قائدة في الصبر كتري كما به قوائد مي فوي كيوم مي فشني دعائكي الله جل وعلا مي كمغا علمنا إله جل وعلا حضرتون توفيق لبيغن ديون مفلا ورتكم حاصل كرا علمكي أهرمنجي هيو كموغي تلفتوغي ميزانا باروكان جنس ديني إكلاانجي جل وعلا لو بودي غنواني رسوا بودي غنواني عملي كموغا علمنجي كيبان إكلاانجي قبول بودي غنبو آدي مفتوغي شرحاغا ಉಸ್ತಾದ್ ಬಲಾಲಾಫ ಮಿವಣಿ ಅರ್ಮೆಂಗೆ ಮಶಾಯಿಖುಂಗೆ ತೆರೇಗ ಹಿಮನಿ ವಡಾಗನ್ನವ ಅಶೇಖು ದುಕ್ತೂರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಗಾಲಿಬುಲ್ ಉಮರಿ ಹಫಿದಹುಲ್ಲಾಹು ದೆವ್ವಫಾವ ದರುಸ್ತಹುಗೆ ಮಚ್ಚ ಎ ದರುಸ್ತಕುಂ ನುಕ್ತಾ ತಕಾಯ್ ಅದಿ ಫಿಲಾವಳಾಯ್ ಗುಳೆ ಮಾಲೂಮಾತಂ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಮಿಫೈ ಕಿಯೋ ಮುಂದಾಯರು ದರಿವರ್ನ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಮುಂದಾಣ ಇಮಾಮ್ ಶೇಖ್ ಅಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಇಬ್ನ್ ತೈಮಿಯ ಮಿ ಇಮಾಮ್ಗೆ ತಾರೀಫೆ ದರಿವರುಂ ಹೋದಂ ಬೇಣು ಕಮ್ಗ ವಾಣಮ ಮೀಗೆ ಕುರೀಗ ಉಸ್ತಾದ್ ಕಿಯವಾ ದೀಫಾವ ಎ ಫೊಯ್ ಆದೇಯ್ ಅಲ್ ಅಕೀದ ಅಲ್ ವಾಸತೀಯ ಅಲ್ ಅಕೀದ ಅಲ್ ವಾಸತೀಯಾಗ ಬಯಾನ್ ಕೊಫಾ ವಾಣೆ రికార్డు కొఫావా దరుస్త వెబ్సైటుగా సౌండ్ క్లౌడుగా అది మక్తబాగే ఎకి ప్లాట్ఫామ్ తకుం అల్ ఖాయిదా అల్ వాసితియా అల్ అకీదా అల్ వాసితియా మిఫై షరహ లివెన్ హున్నానే ఎ ఫొతుగా బయాన్ కొఫావానే మి ఇమాం ఆదే షేఖ్ అల్ ఇస్లాం ఇబ్ను తైమియా రహిమహుల్లాహుగే తారీఫ్ ఫహ ఇయ బేణుం వా ఫరాతకుం ఎ దరుస్తాం అడువహాలుమా నసేహెత్తెరివా ఎమ్మెహా దరివరుం అల్లాహు జల్లవాలా ఎ కలాంగే సుబహాను వతాలా అళమెన్న ఎ ఇలాహు జల్లవాలా రుస్సా ఒడిగన్నవా మగ తౌఫీకు దెవ్వాందే మీ ఫొతుగే మత్న బలాలుముగె కురీగా కెత్తెరి కమాయి గుళే గొతుం ఎకి నుక్తాత ముగద్దిమాయగే గొతుగా దరివరున్న బీదినిల్లాహ్ అజ్జ వజల్ల హిస్సా కొల్లం ఏ గొతుం నుక్తా తకెగ్గె మచ్చ భయాంకుర ఫుర్తమ నుక్తాయికి తారీఫు సబుర్ కెత్తెరికం నువత అసబ్రుగె తారీఫకి కొబాహే అరబి బహుగా అసబుర్ కెత్తెరికం తారీఫ్ కురైఫావే హువల్ హబ్స్ ఏ నఫ్సు హిఫెహెట్టు నఫ్సు హిఫెహెట్టు ఇస్తులాహి మానాగా అసబుర్ తారీఫ్ కురైఫావే అల్ వుకూఫు మా అల్ బలాయి బి హుస్నుల్ అదబ్ బలా తకాయ్ నువత ఫితును వెరి దండివాడు తహుగా హే రివెతి అదబుగా గాయమ్మెది మిహురం బలా తకాయ్ నువత ఫితున వెరి హాల తకుగా ముసీబా తకుగా హే రివెతి అదబుగా గాయమ్మె హురం అధ్యమ ఎగొతం తారీఫు కురైఫావే హువల్ హబ్సు నఫ్స్ బిల్ జజా యువ తసహుత్ కెత్తెరికముగే మాణైకి నుకుళదుం తెరి కమాయి నుర్హుం తె హమ ఎగోత అసబుర్ తారీఫ్ కురైఫావే హువల్ హబ్సు నఫ్సి బిల్ జజాయి వ తసహుత్ కెత్తెరి కమకి ఎయి నుకొడుదెన్ తెరిక నువత నురుహున్ తెరికము నఫ్సు హిఫెహెట్టు హమ ఎఫదై కెత్తెరికన్ తారీఫ్ కురైఫావే వ హబ్సు లిసాని అని షక్వా వ హబ్సు జవారి జవారిహ్ అని తష్వీష్ ఎయ్ ఫితున తకాయ్ బలా తకాయ్ ముసీబా తహుగే దండివాళుగా ఎమి హెగ్గెద్దు షక్వా తకుం దురుకుం నఫ్సు హిఫెహెట్టు షక్వా తకుం నఫ్సు దురుకుం హిఫెహెట్టు ఫుర్తమ నుక్తాగ భయామికురి అసబ్రుగె తారీఫ్ దేవర నుక్తాయికి హకీగతు సబుర్ కెత్తెరికం ఏగే హగీగీతకి కొబాహియ్యే కొబాహియ్యే ఏగావ హగీగతకీయే బుణైఫావే ఎయి సబాతుల్ కల్బి అలల్ ఇస్తికామతి సబాతుల్ కల్బి అల ఇస్తికామతిల్లాహి తఆలా ఏ ఇన్సానాగే హీ అల్లాహు జల్లవాల ఇకలాంగి రుస్సవ లోబొడి గన్నవా గొతుగా సాబిత్ కమాయకీగా గాము కొద్దెమిహురు అలాగే హి ఇఫద దండివాళుతహుగా అలాగే హి అల్లాహు జల్లవాల అహర్మెన్న అంగవాఫావా కండాళు వాఫావా ఇస్తికామాగా దీనుగావా కవాయిత్తకాయ్ దీనుగావా అదప్తహుగే మతీగా ఎహి గాయ్ ముఖొగ్గెం దెమిహురుం ఆ దెమి ಸಬ್ರುಗೆ ಹಗೀಗತಕಿ, ಸಬ್ರುಗೆ ಹಗೀಗತಕಿಯೇ ತಿಮ್ಮನ ನುಕ್ತಾಯಕಿ ಅಹಮ್ಮಿಯತು ಸಬುರ್ ಕೆತ್ತರಿವುಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಖಂ ಕಿಹಾ ಮುಹಿಮ್ಮುಖಮೆಂ ಹೆಯ್ಯೆ. ಇಹ್ವಾನಿ ದಲೀಲ್ ತಕುಂ ನುಹಣು ಗಿನ ವೆಫಾವೆ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಖಂ, ಕೆತ್ತರಿ ಕಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಖಂ ದಲೀಲ್ ತಕುಂ ನುಹಣು ಗಿನಾಂ ಬಯಾಂ ಬೆಗೆಂ ವೆ. ಏಗೆ ತೆರೇಗ ಏಕಂ ಎಗಿಗೆಂದ ದಲೀಲ್ ತಹುಗೆ ತೆರೇಗಾವೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಕೆತ್ತರಿ ಉಮಂ ಅಹರ್ ಮೆನ್ನಂ ಅಮುರ್ಫುಳು ಕುರವಾಫಾವು ಏಕಲಾಂಗ ಬಸ್ವಹಿ ಕುರೆವ್ವಿ. ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನುಸ್ಬಿರು ವಸಾಬಿರು ವರಾಬಿತು ವತ್ತಕುಲ್ಲಾಹ ಲಅಲ್ಲಕುಂ ತುಫ್ಲಿಹೂನ್. ಏ ಇಮಾಂ ವೆಜ್ಜೆ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನೆ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಕೆಕ್ಕುರಾಶೆ ಅದಿ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ಕೆತ್ತರಿವಾಶೆ ಅದಿ ದುಷ್ಮನು ಅತ್ವೆದಾನೆ ಮಗುತಕ ಬಲಬಲ ಜಿಹಾದ್ ಕುರ್ಮ ತಯಾರೀಗ ತಿಬೇಶೆ ಅದಿ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹ ತಕುವಾವೆರಿವಾಶೆ. ಏಯ್ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ದಿನ್ನವ ನಸೀಬ್ ಲಿಬಿಗತ್ ಮಟ್ಟಕೆ ಮಿಯಾಯತುಗ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂಬೆ ತಕರಾರು ಕುರವ್ವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲವಾಲ ಬಸ್ವಹಿ ಕುರವ್ವಣಿ ಮೂಮಿನ ಅಳುತಕುನ್ನ ಮುಹಾತಬು ಕುರವ್ವ. ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಇಸ್ಬಿರು ವಸಾಬಿರು. ಏ ಇಮಾಂ ಬೆಜ್ಜ ಮಿಸ್ತಕುನ್ನೆ ತ್ಯಬಾಮಿಹುಂ ಕೆಕ್ಕುರಾಶೆ ಅದಿ ತ್ಯಬಾಮಿಹುಂ ಕೆತ್ತೆರಿವಾಶೆ. ಕೊಬಾ ಏಗೆ ಜಜಾಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವತಾಲ ತ್ಯಬಾಮಿಹುಂ ಎಗೊತುಗ ಕೆತ್ತೆರಿವೆ ಗಾಮ್ವೆ ಬಿರ್ವೆತಿ ವೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದು ಲಅಲ್ಲಕುಂ ತುಫ್ಲಿಹೂನ್ ತ್ಯಬಾಮಿಹುಂ ದಿನ್ನವ ನಸೀಬ್ ಲಿಬಿಗತ್ ಮಟ್ಟಕೆ. ಮಾಯ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮಾ ಮೆದು ಬಯಾನ್ ಕುರೆವ್ವಿ. ವಮನ್ ತಸಬ್ಬರ್ ಯುಸಬ್ಬಿರುಹುಲ್ಲಾಹ್ ಪೈ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮುಗ ದೆಮಿಹುರೆ ಗದಾಳ ಬಾರವಳ ಮಿಹಾಯ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲವಾಲ ಎ ಮೀಹಕ ಕೆತ್ತರಿ ಕನ್ ದೆವ್ವಾಣಿತೆ. ಎ ಮೀಹಕಂ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಜಲ್ಲವಾಲ ಕೆತ್ತರಿ ಕಂ ದೆವ್ವಾಣಿತೆ. ಎಮ್ಮೆಹಾ ದರಿವರುಣ್ಣೆ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಖಂ ದಲೀರ್ ತಕುಂ ವರ ಗಿನಾಂ ಬಯಾಂ ಬೆಫಾವೆ. ಏಕಂ ಎಗಿಗೆಂದಣಿ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಖಂ ಎಗಿಗೆಂದಣಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲವಾಲ ಕೀರ್ತಿ ಗುರುವಾನುಗ ನುವ ದಿಹ ಎವ್ವರ ಗಿನ ತಣುಗ, ನುವ ದಿಹ ಅವ್ವರ ಗಿನ ತಣುಗ ಕೆತ್ತರಿ ಉಮ ಕೆತ್ತರಿ ಕಂ ದಿಕುರು ಕುರವಾಫಾವು. ನುವ ದಿಹ ಎವ್ವರ ಗಿನ ದಂಡಿವಳುಗ ಗಿನ ತಂತಾಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲವಾಲ ದಿಕುರ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮಿ ಕೆತ್ತರಿವು. ವುಮಾಯಕೀಗ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮ್ಮುಗೆ ಮುಹಿಂ ಮುಖಂ ಇಲುಮುಗ ಹುಲಿ ವೆರಿಂ ದಿಕುರ್ ಕುರವ ವಿದಾಳುಫಾವೆ. ಅನ್ನಲ್ ಅಬ್ದ ಯಹ್ತಾಜು ಇಲೈಹಿ ಫಿ ಜಮೀ ಉಮೂರಿಹಿ. ಅಳ ಏನಾಗೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಹಾಲೆತ್ತಕುಗೆ ಉಫಾವೆರಿ ಹಾಲತುಗ, ಹಿತಾಮೆವೆರಿ ಹಾಲತುಗ, ದತಿ ಹಾಲತುಗ, ಫಸೇಹ ಹಾಲತುಗ, ಎಮ್ಮೆಹ ಹಾಲೆತ್ತ ಗೆಗ್ಗೆ. ಅನ್ನಲ ಅಬ್ದ ಅಮ ಕಶೋರುಂ ಅಳಾವಣಿ ಹಾಜ ಜಹಿಫ ಎಮ್ಮೆಹ ಹಾಲೆತ್ತ ಕೆಗ್ಗ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮ ಎಗೊತುಂ ಇದ್ ಲಾ ಯುಫಾರಿಕುಹು ಸಬ್ರ ಏನಾಯಾಯಿ ಸಬುರ್ ಕೆತ್ತರಿ ಕಂ ವಕಿವೆಗೆನ್ನುದೆ ಮಾದಾಮ ಹಯ್ಯನ್, ಮಾದಾಮ ಹಯ್ಯನ್ ಮುತಮತ್ತಿ ಅಂಬಿಲ್ ಹಯ ಏನಾ ದುನಿಯೇಗ ದಿರುಹುರೆ, ಏನ ದುನಿಯೇಗ ದಿರುಹುರೆ ದಿರುಳೆ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ಎವ್ವಸ್ ದಂಡಿವಳೆಗೆ ಎವ್ವಸ್ ಹಾಲೆ ತೆಗ್ಗ ಕೆತ್ತಿರಿ ಕಂ ಏನಾಯಾಯ್ ವಕಿವೆಗೆ ನುದಾಣ. ಉಮಾಯಕು ಮಿ ಕೆತ್ತರಿ ಕಂ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಹಯಾತುಗ ಕಿಹಾ ಮುಹಿಂ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಂ ಬಯಾಂ ವೆಜ್. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲವಾಲ ಏಕಮಂ ಅಮೃಫುಳು ಕುರವಾಫಾವು ಕೆತ್ತರಿ ಉಮಂ ಹದೀಸ್ ತಹುಗ ಬಾರ್ವಳಿಯುಫಾವು ಗುರುವಾನುಗ ನುವದಿಹೆಬ್ಬುರ ಗಿನ ತಣುಗ ಕೆತ್ತರಿವುಂ ಕೆತ್ತರಿ ಕಂ ದಿಕುರು ಕುರವಾಫಾವುಂ. ಅಳಾಗೆ ಹಯಾತುಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಸಾತೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ವಗುತೆ ದಣಿವಳೆ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮಂ ವಕಿವೆಗೆ ನುದಾಣ ಕಮುಗ ಬಯಾಂಬೆಫಾವುಂ. ميتين بره النكتة كي هاتورا النكتة كي حكم الصبر كتري بمج حكمك كوبا كتري بوم ايجي حكمك كوبا هي ادي كتري كان بهي فاوي تيم بايا نواتا كتري بوم تيم بايكا بهي فاوي ايرو اين كوم بايكا المغاهول بيرين ذكر قرابة فاواني الصبر واجب بأنواعه الثلاث كتري كان بهي فاوا تيم باقا بس كتري كان واجب بيجن به التين داني والوغا نواتا تين حالتوغا بس كتري كمكي واجب كمي إيغوتون كتري كان بهي فاوي صبر على الطاعة الله جل وعلا يكيمان غتمغا كتري بون واجب صبر على المعصية أردن تكاي فاف وري أمر تكون نفسه فهتو دركورون إكم غا كتيرو واجب صبر على الأقدار المؤلمة الله جل وعلا جي قدرغا كندلي فاوا نيدي بين النوا إفادة إمها كانت تكا ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸು ಕೆತ್ತರಿವೆ ದೆಮಿಹುರು ಏಕಮುಗಾವಿಸ್ ಕೆತ್ತರಿವು ಮಕಿ ವಾಜಿಬೆ ಬುಮಾಯಕು ಕೆತ್ತರಿ ಕಂ ಮಿ ಬೆಹಿಫಾವ ಥಿಂ ಬ್ಯಾಗವಿಸ್ ಅಳ ಕೆತ್ತರಿವು ಮಕಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವಾಜಿಬು ವೆಗೆಂಬ ಹುಕ್ಮೆ ವಾಜಿಬು ವೆಗೆಂಬ ಹುಕ್ಮೆ ಮಿಫದೈನ್ ಎಂ ಮೆಹ ಇಲು ಮೆರಿಂಗ್ ಇತ್ತಿಫಾಗು ವಡಾ ಗನ್ನವ ಸೋಬಕಿ ಇಸ್ ಬಯಾಂ ಕುರಿ ಗೊತ ತಿಮ್ಮಣ ನುಕ್ತಾಗ ಬಯಾಂ ಕುರಿ ಗೊತ ಏತ ಕೇಂ ಆಯ ತಕೆಗ ಅಲ್ಲಾಹು ತಬಾರಕ ವತಾಲ ಏಕಮಂ ಅಮುರ್ ಫುಳು ಕುರವಾಫಾಬುಂ ಅದಿ ಏಗೊತುಂ ಮಿ ಎಂ ಮೆಹ ನಸ್ಸು ತಕುಂ ಮಿ ಫದೆಂ ಬಯಾಂ ವೆಫಾಬುಮುಂ ಜಮ್ಮು ಮಿನ ಲುಳಮಾಯ್ ಇಲು ಮೆರಿಂಗೆ ತೆರೆಂ ಗಿನ ಬೇಕಲುಂ ತಕೆ ಕೆತ್ತರಿ ಉಮಕಿ ಏಗೆ ಹುಕ್ಮಕಿ ವಾಜಿಬು ಹುಕ್ಮೆ ಕಮ್ಗ ವಿದಾಳು ಫಾವೆ ಕೆತ್ತರಿವು ವಾಜಿಬು ಕಮ್ಗ ವಿದಾಳು ಫಾವೆ ಫಸ್ವನ ನುಕ್ತ ಕೀರ್ತಿ ಗುರುವಾನುಗ ಏಕಿ ಆಯತ್ತ ಹುಗ ಅಲ್ಲಾಹ ಝವಜಲ್ಲ ಕೆತ್ತರಿ ಕಂ ನುವತ ಕೆತ್ತರಿವುಂ ಅಸಬುರ್ ಝಿಕುರ್ ಕುರವಾ ಫಾವೆ ಏಕಿ ಬಾವೆ ಬಾವತು ಏಗೆ ಸವಾಬು ಏಗೆ ಅಜುರು ಏಗೆ ಅಹುಲು ವೆರಿನ್ನ ಏ ಅಹುಲು ವೆರಿಂಗಿ ಸಿಫಾಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಏಕಿ ಗೊತ್ತಕುಂ ಏಕಿ ಅನ್ವಾ ಏಕಿ ಬಾವೆತ್ತಕುಗ ಕೀರ್ತಿ ಗುರುವಾನುಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲಾವೆ ಅಸಬುರ್ ದಿಕುರ್ ಕುರವಾಫೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗ ಅಹುಲು ವೆರಿಂಗ್ ವಿದಾಳುವಿ ಎಗೊತುಂ ಕೀರ್ತಿ ಗುರುವಾನುಗ ಅಸಬುರ್ ದಿಕುರ್ ಕುರೈಫಾವೆ ಸೋಳ ವತ್ತರುಗ ಸೋಳ ವತ್ತರು ಝಿಕುರ್ ಕುರೈಫಾವೆ ಬುಮಾಯಕೀಗ ಫಸ್ವನ ನುಕ್ತಾಗ ಮಿ ಬಲಾಲನಿ ಕೀರ್ತಿ ಗುರುವಾನುಗ ನುವತ ದಲೀಲ್ ತಕುಂ ಮಿ ಧಿಕುರ್ ಕುರೈಫಾವ ಸೋಳ ವತ್ತರ್ ಯಾನಿ ಅಸಬುರ್ ಧಿಕುರ್ ಕುರೈಫಾವ ಸೋಳ ವತ್ತರ್ ಮಿ ಬಲಾಲನಿ ಫುರ್ತಮೈ ಎ ಬೈ ಫುರ್ತಮ ವತ್ತರು ದಲೀಲ್ ತಕುಂ ಅಸಬುರ್ ಧಿಕುರ್ ಕುರೈಫಾವ ಫುರ್ತಮೈ ಸಬ್ರ ಕುರುಮ ನುವತ ಕೆತ್ತರಿ ಉಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಅಮರ್ ಫುಳ್ ಕುರವಾಫಾವು ಮಿವೆಸ್ ದಲೀಲ್ ತಹೋಗ ಅಸಬುರ್ ದಿಕುರ್ ಕುರೈಫಾವಾ ಗೊತ್ತೆ ಖೆತ್ತರಿ ಉಮ ಅಮರ್ ಕುರವೆ ಮಾನಾಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲವಾಲ ವಹಿ ಕುರವಿ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನುಸ್ ಬಿರು ಏ ಇಮಾಮ್ ವೆಜ್ಜೆ ಮೀಸ್ತ ಕುನ್ನೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಕೆ ಕುರಾಶೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲವಾಲ ಮೊಳ ದೆನವಡಿ ಗನ್ನವ ಅಳ ಕೆತ್ತರಿವಾನ್ ಜೆಹೇಕಂ ಅಳುಕಂತ ಕುರುಮುಗ ದೆಮಿಹುರುಮ ಅಳ ಕೆತ್ತರಿವಾನ್ ಜೆಹೇಕಂ ಫಾಫ ತಕಾಯಿ ಮುಂಕರಾಯ್ ತಕ ಉರುದುನ್ ತಕುಂ ನಫ್ಸು ದುರ್ಕೊಂ ಎಕೈರ್ ಕುರುಮುಗೆ ಅಳ ಎಫದೈನ್ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಅನ್ನ ಹಿನ್ನೆದೆ ಕಂತ ತಕು ಮಚ್ಚ ಕಿಕ್ಕುರನ್ ಜೆಹೇಕಂ ಕೆಕ್ಕುರನ್ ಜೆಹೇಕ ಬುಮಾಯಕು كيرت جروانو جا كتري ون واتا صبر ذكر كوربي فا با بابت تن واتا وترته جا تريغا فا فرطة ما بتركي الله عز وجل ارتكن كتري ومن امر في الكوربا فا بوم ايه دليل اس بيان بمديي يا ايها الذين امنوا اصبروا ايه ايمان بجمي استكني تيبامي هم ككراشي كيرت جروانو جا الصبر ذكر كريفا ووترته كتريغا بي نهي عن ضده كتري وماي إذ كل صفين نهي كريفا بو كتري وماي إذ كل صفة إبهي كتري بو إيجي إذ كل صفة نهي كريفي جنب الله جل وعلا بس بهي كريفي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فهي رسول جترين أولو العزم قد هفروا جبري رسول بيكالون إبهي أولو العزم بيكالون ككوري بفدين إبا نبي يابس كتري ودا غن نواشي أدي إبامي هن عذاب أوسو من إبا نبي يابس ودا نغن نواشي أدي متنو غامي بني ولا تستعجل لهم అది ఎబామి హున్నం అవస్సుమ ఇబ నబియా ఎదివడా నుగన్న వాషే ఫై మియాయతుగా మివని సబ్రుగే ఇది కొడు సిఫైన్ నహి కురైఫ వలా తస్తాజిల్లహుం అది ఎబామి హున్నం ఏ అదాబు అవస్సుమం నబియా ఎదివడా నుగన్న వాషే యాని రసూలుల్లాహి సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కెత్తరి వడాగెం హున్న వాషే ఎబామి హున్నం ఎకం అవస్సుమం అదాబు అవస్సుమం ఇబ నబియా ఎదివడా నుగన్న వాషే بومن صبر قروانو قد ذكر كريفا و باوت تهو جه تريغا و صبر جه ايدو كلو نهي كريفي جن بوم ايدو كلو نهي كريفي جن بوم ماني كي صبر ايواني امر كريفا امر كريفا كيرت قروانو قد صبر ذكر كريفا و باوت تنوات وطر تهو جه تريغا و ثناء على اهله كتري كامو غاهولي بيريدنا سناغ بس وحي كوري فاي بي كترين ايغا اهولي بيريدنا سناغ بس مدحاغ بس الله جل وعلا بس وحي كورا فا بون اكالانغ وحي كوري بي والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ادي تدمرو كماي బలిమడు కమాయి హంగురామాగే వగుతుగా కెక్కురా మీహున్నే తెదివెరి మీహున్నకి హమ ఎబా మీహున్నే అది తగువా వెరిన్న కీవెస్ హమ ఎబా మీహున్నే కెత్తెరి నంబివణి సనాగ బస్ వహి కురవ్వా మివెస్ కీర్త్ గురువానుగా సబుర్ దిక్రు కురైఫావా గొతే ఏగె అహులు వెరిన్న అల్లాహ్ జల్లవాలా వణి మదహయాయి సనాగ బస్ వహి కురవ్వాఫ ఇఖ్వానీ బుమం كترين كي غوتوغا أهر من بوما كي ها حاجة جهي فاوي حياتوغا ديماوا هدت داندي والتا حياتوغا ديماوا هتام وري داندي والتا اي ناگه نفسا نيدي هن نيدي فادا كانتت ديماوا ايرو كتري ووم فاي كتري وجه كمغا وارنما بيان بمداني دليل تكون اي نهوشهلي گندان سوابا درماغ واحك گروانوغا صبر ذكر كريفا وبابت تهوك تريغن وات ذكر كريفا واتر تهوك تريغا إبوي الله جل وعلا كتري كمغ أهول ورنا سناغ بس وحي كرفا فا إيغ دليل إس بيان بمدي نو الرابع كيرت قروانو غا الصبر ذكر كريفا و سوڑ بابت تهوك تريغا و إبابتكي نوات إبتركي إيجابه سبحانه وتعالى محبته لهم الله جل وعلا كتري كموغي أهل ويردنا إكالانج جل وعلا لو بودي غن نواكن بيان كرابا فاوون إفادة دليل تهوغي بس إفادة بس دليل تبارد فاوه كتري كما مدو الله تبارك وتعالى كتري كموغي أهل ويرين دك لو بودي غن نواكن إفادة دليل تهوغي تريغا بي الله وحي كربي والله يحب الصابرين كترين دك అల్లాహు లోబి ఒడిగెం వెతే కెత్తరీన్ దెకే അള്ളാഹു ജല്ല വാല ലോബി വടികം വെത്തെ മിവസ് ഗുർവാനുക കെത്തരിക്കൻ ദിക്കുർ കുറൈഫാവ വത്തർ തഹുക തെരയും വത്തര ഫസ്വണ വത്തരക്ക് അള്ളാഹു ജല്ലവാല കീർത്ത് ഗുർവാനുക കെത്തരിൻ ദിക്കുർ കുറവാഫാവേ എബയക്കു കെത്തരി കമുക അഹുലി വെരീങ്ക ഗൊത്തുക വെജ്ജ നമ എ കലാങ്ക ജല്ലവാല ഹാസ ഗൊത്തെഗ എബാ മിഹുണ എക്കീക ഒടികം വാക്ക ആദ എയ് ഹാസ മൈജ എ കെത്തരി കമുക അഹുലി വെരീൻ ഗൊത്തുക വെജ്ജ നമ അള്ളാഹു തബാറക് വതാല എ ബയക എക്കു ഹാസ ഗൊത്തെഗ ഒടികം വാക്ക ആദ ഏക മാനേക്കി ഹിഫ്ദുഹും എബാ മുൻ റക്കാത്തരി കുറവുമുക വനസുറഹും എബാ മുൻ നസുർ ദെവുമുക വതഈദഹും എബാമിഹുണ്ണ എകലാംഗ ജല്ല വാല വാഗിവരി ഒടികെ നോമുക ദമിഹുണ്ണ വാക്കൻ ജല്ല ജലാലോ എയ് കിഹിനെപ്പെ കെത്തരി കമുക എബയക്കു എ സിഫതഹുക എ സിഫാഗ എബാമുൻ ദമിതിബുമു എഗൊത്തും അള്ളാഹു ജല്ല വാല വഹി കുരവി വാത്തിഉ അല്ലാഹ വ റസൂൽ വാത്തിഉ അല്ലാഹ വ റസൂല വല തനാസഉ ഫതഫ്ഷലു വതദ്ഹബ റീഹുക്കും വസ്ബിറു അതിഥി അബാമിഹും കെത്തരി വാഷേ ഇന്നല്ലാഹമാസാബിറീൻ ഹമ കഷോറും അള്ളാഹു ഒടികം പണി കെത്തരി നായക്കുകേ വസ്ബിറു ഇന്നല്ലാഹമാസാബിറീൻ ത്യബാമിഹും കെത്തരി വാഷേ ഹമ കഷോറും അള്ളാഹു ഒടികം പണി കെത്തരി നായക്കുകേ ഉമായക്കീക മിയായത്തുക കെത്തരി കെത്തരി കൻ ദിക്കുർ കുറൈഫാ മിവണി എബയക്കു ദേക്ക് അള്ളാഹു ജല്ലവാല ഹാസ ഗൊത്തെഗ ഒടികം വാക്ക കെത്തരി കമുകഹുലു വെരിയും ഗൊത്തുക വിജയിതു കീർത്ത് ഗുറവാനുക കെത്തരി കൻ നുവത്ത സ്വബുർ ദിക്കുർ കുറൈഫാവ ഗൊത്തഹുഗെ തെരേഗായവേ അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വതാല എബയക്കൻ കെത്തരി കമുക അഹുലി വെരിയും ഗൊത്തുക വെജ്ജ നമ എബയക്കി മാ ഹെയോക്കം ബൊടു ബൈ ഗൊത്തുക എക്കലാ ദിക്കുർ കുറവാഫാവും മാ ഹെയോക്കം ബൊടു ബൈ ഗൊത്തുക എക്കലാ ദിക്കുർ കുറവാഫാവും അല്ലാ വൈ കുറവി വൈൻ ആഖബ്തും ഫആഖിബു ബിമിസ്ലി മാ ഊഖിബ്തും ബിഹ് വലൈൻ സബർതും ലഹുവ ഖൈറുൽ ലിസ്സാബിറീൻ ത്യബാമിഹും അതി ത്യബാമിഹും ഉഗൂബായി ദേനമ ത്യബാമിഹുന്ന ഉഗൂബായി ലിബുൺ ഫതയക്കും ഫൈ ത്യബാമിഹും ഉഗൂബായി ദേശേ അതി ഹമ കഷോറും വലൈൻ സബർത്തും അതി ഹമ കഷോറും ത്യബാമിഹും കെക്കൊഫി നമ ലഹുവ ഖൈറുൽ ലിസ്സാബിറീൻ എഗൊയ് കെത്തരീന്ന ഹെയോക്കം ബൊടുവെകം വാക്കം കഷവരെ കെത്തരീന്ന ഹെയോക്കം ബൊടുവെകം വാക്കം കഷവരെ ത്യബാമു കെത്തരി വെജ്ജ കമുക വാണമേ കെത്തരി വെജ്ജ കമുക വാണമേ ഉമായക്കീക കെത്തരി വോം എക്കലാങ്ക ദിക്കുർ കുറവാഫമിവണി കെത്തരി വെജ്ജ കമുക വാണമ എ കെത്തരിന്ന എക്കം മാ ഹെയോക്കം ബൊടുവെകം വാക്ക മിവെസ് കെത്തരി കം കീർത്ത് ഗുറവാനുക ദിക്കുർ കുറൈഫാവ എഗ്ഗൊയ് കീർത്ത് ഗുറവാനുക കെത്തരി കം ദിക്കുർ കുറൈഫാവ സിഫത്ത് അന്വത ഭാവത്തഹുഗെ തെരേഗാവേ ഹൈവണൈ അള്ളാഹു ജല്ലവാല എ ഭയക്കം എ അളുത്തക്കുന്ന എം ഹെവ് ധർമ്മൈ ജസാ ദിവ്വാഹുലി വെരീൻ ഗൊത്തുക വാക്ക കീർത്തി ഗുർവാനുക ദിക്കുർ വെഫാവേ സബുർ എഗൊത്തും അള്ളാഹു ജല്ലവാല എബയക്ക എബയഗെ അളു എബയഗെ അളുത്ത എബയഗെ അളുക്കന്തക്ക എം ഹെയോ ധർമ്മൈ ജസാ ദെവ്വാക്ക കെത്തരി ഗൊത്തുക വെജ്ജ നമ എം ഹെയോ ധർമ്മൈ എബയക ജസാ ദെവ്വാക്ക എഗൊത്തും അള്ളാഹു ജല്ലവാല വസ്വഹി കുരവി വല നജ്സിയന്നല്ലദീന സബറു അജ്റഹും ബിഅഹ്സനി മാ കാനൂ യഅമലൂൻ വല നജ്സിയന്നല്ലദീന സബറു അജ്റഹും ബിഅഹ്സനി മാ കാനൂ യഅമലൂൻ അദി കെത്തരി വി ഹം അദി ഹമ കശവറും കെത്തരി വി മീഹുന്ന എബാ മീഹും അമലുക്കും ഉളുണു എമ്മ ഹെയോഗൊത്തുക ഹെമ്മ ഹെയോഗൊത്തുക ധർമ്മൈ തിമങ് ഇലാഹു ജസാ ദെവ്വാ ഹുഷീമേ തിമങ് ഇലാഹു ജസാ ദെവ്വാ ഹുഷീമേ എബാ മീഹും അമലു കൊങ് ഓണു എമ്മ ഹെയോ ഗൊത്തുക ധർമ്മൈ ബുമോ കെത്തരീൻ ഗൊത്തുക വെജ്ജ ഹിന്ദു എ അമലു തക്കം എമ്മ ഹെയോ ധർമ്മൈ അള്ളാഹ് ജല്ലവാല ജസാ ദെവ്വ ketteriin gotuga beje hindu mi beden kirt gorwanuga ketter kan dikur kurey faabe kirt gorwanuga asabur dikur kurey faaba baave tanwata sifatan nuwata goittahuge terega himene avwana gotaki ijabuhu subhanahu lahum al jaza bi ghairi hisab ketterin ekalange jalla wala hisaben neti jaza devaka ketteri kamuga beje hindu ketterin gotuga beje hindu ekalange jaza devaka hisaben neti Allah baswehi kurevi innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab ketterin eba mihunge dharma devaka kashawari hisaben neti ketterin gotuga beje hindu ketterin eba mihunge dharma devva hushukan kashawari hisaben neti bumun Allah jalla wala mivani gurwanuga ketteri kan zikur kurawafa ei ketterin gotuga bejje hindu eba mihunnan ekalanga azza wa jalla hadratun dharma devva kan hisaben neti hisaben neti mifaden ketteri kan zikur kurai faabe ketteri kan nuwata sabur gurwanuga zikur kurai faawa siga ittan sifata baawa ittan maantahuge terega himene Allahu jalla wala ebayakan ufaveri kamuga khabar devva fawa hul veringay ufaveri kamuga khabar devva fawa hul veringay ekalang efadem bani dikur kurawa fa ketteri kan gorwanuge ege dalita huge terega Allah wahi kurevi wala nabluwannakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wath thamarat وبشر الصابرين هما كشورو تيمان إلهو تيباميهم امتحانو كورفا هشيمي اي بيرويري كماي بندوا هونو كمو تيرين ناي بندوا هونو كمو تيرين كم ديما كورف مون ناي ادي مودا تاكاي فرانا تاكاي ميوا تن اوني كورف مون ناي ماني كيمي حتى هابس اكلانج جل والا ميستكون امتحانو كورفا غوي هما كشورو تيمان إلهو تيباميهم امتحانو كورفا هشيمي ای بیرویری کمای بندوا هونو کمگه ترین کم مدیری کرب و منای ادی مدا تکای فران تکای میوا تن اونی کرب و منه ای فضل وحی کرب وی و بشیر الصابرین ادی کترین نن افا بری کمگه خبر ایبا نبیا دیو باشه ادی کترین افا بری کمگه خبر نبیا صلی اللہ علیہ وسلم دیو باشه و من میایتو گا اللہ تبارک و تعالی گروانو گا کترین نواتا کتری ون ذکر کرائی فامی وانی ekalange azza wa jalla hadratun ketterinnan ufaveri kamuge khabaru devva kamuga ufaveri kamuge khabaru devva kamuge ketterikan nuwata ketterikun as-sabr kirit gurwanuga dikur kurayfawa dihawana goy ade ei allahu jalla wala dikur kurawafawun ketterinnan nasru yagim vegen va kamuga ketterin nuwata ketterivon ketteri kamuga gaamwe demihurejje nama ekalange azza wa jalla nasur devvana kamuge wuma ikiga ekalange azza wa jalla ibayaka nasur devvani kiive ekalange jalla wala lobodi gandawa ahuluverin gotuga ibayaku won Allah jalla wala baswehi kurevvi bala in tasbiru wa tattaku wa yatukum min fawrihim هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين تيابا ميهم كتري بي الله بروت بي ركا تري وانما ادي تيابا ميهم هميا ابهي مسلمون هميا ايانا كافر هما كلها كان آكم غبي نما بس الله جل وعلا وهي كرب بي بخمسة آلاف من الملائكة مسومين فانساس حاس ملائكة فنوباگن تيابامهم گبري إله حضرت تيابامهم مدد دوانتي ملائكة اي هنگراما گ مادان فابا وڈا گننوا مسلمون رسول صلى الله عليه وسلم ادي اصحاب بكر نصر دوان کمگی اکلانگ جل والا وود وڈی گن نبر ایگ کوری گا وانی بلا ان تصبروا وتتقوا ادي تيابامهم كتري بي الله بيروتي بي ركاتري وانمي بمون آيتوغا بيان بيگن مباني الله جل وعلا ఇభయకం నసురు దెబ్బముగా వాణకం ఇభయకు కెత్తెరి వెజ్జకముగా వాణమే. ఉమం మ్యాయతుగా మివని సబుర్ కఫ్ హిందు కెత్తెరి వె గాయం వెజ్జ హిందు నసురు అన్నానక నసురు అన్నానక. మిమానాగా మాయ నబి సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం హదీస్ ఫుల్ కురవ్వి హదీస్ ఎగ్గావే వాలం అన్న నస్రమా సబుర్ దెబామిహు దన్నాషే హమ కషువరుం నస్రు వణి హమ కషువరుం అల్లాహ్ జల్లవాల హదురతుం నస్రు వణి మా సబుర్ కెత్తెరి కమాయకుగే కెత్తెరి కమాయకుగే. ఉమాయకు హయాతుగ దిమావా హిద్దతి దండివాళుత వేణుగ దండివాళుత హితామాగ దండివాళుత ఏనాగ మచ్చ ఫాళువెగెంద నేదెవే కంతత్త మెదువెరివా దండివాళుతహుగా విష్ణాలా మీ నుక్తాతహుగా అలీగా కెత్తెరికమం హాజ జహిఫవని కిహా వరక మిహారు మీ నుక్తాగ భయామ్మి కురవెని కీర్తి గొరవానుగా అసబుర్ దికురు వెఫావా ఎకి భావెత్త ఎకి వత్తర్త ఎకి సిగాయత్త ఏగో తుమ్మి భయాంబి దిహ నుక్తాయ నువవన్ దిహ నుక్తాయ భయాం బెజ్ ఎగారవణ సిఫైకి అల్లాహు జల్లవాల ఎకలాంగ దికుర్ కురవ్వాఫావే అమ కషోరుం కెత్తెరి కముగా అహులు వెరినకి ఎయ్ గద అజ్ముగా అహులు వెరింగ్ గొత్తుగా గద అజ్ముగా అహులు వెరింగే గొత్తుగా ఎయ్ కెత్తెరి అహులు వెరినకి మిఫదైన్ అల్లాహు జల్లవాల బస్వహి కురెన్ ఎబెహి సాబిత్ కమాయకీగ గామ్వే హగ్గుమౌగా దెమితిబే ఏ అజ్ముగా ఇఫదేం గాయము అహులు వెరినకి ఏ కెత్తెరి కముగా అహులు వెరి ఇకలాంగ్ వహి కొరెంది వలమన్ సబర వగఫర ఇన్న దాలిక లమిన్ అజ్మిల్ ఉమూర్ అది హమ కషోరుం కెత్తెరివే అఫో కురిమి హద అన్నాషే హమ కషోరుం ఎకంకం వణి అజుము కడాళంజిహే కంతత్తహుగ తెరేంకం కషవరే అజుము కండాళంజిహే కంతత్తహుగ తెరేంకం కషవరే. ఉమా ఎకీగ వమన్ వుఫ్ఫిక లిస్సబ్రి ఫహువ మిన్ అహ్లిల్ అజాయిమ్ కెత్తెరి కముగా అహులు వెరీంగ గొతుగా ఉమ ఎమిహక తౌఫీకు లిబిజ్జ కముగా వాణమ బిహౌలిల్లాహ్ అజ్జ వజల్ ఎమిహకు కండేళి గందని అజుముగా అహులు వెరీంగ గొతుగా అజుము కండేళి ఫావా సాబిత్ కమ్మతి గాయం వెగెంబ అహులు వెరీంగ గొతుగా భయాం వెగెందే కీర్తి గుర్వానుగా సబుర్ జికుర్ కురై ఫావా సిఫతహుగ తెరేగావే అల్లాహు జల్లవాల ఖబర్ దెబ్బా ఫావుం అమలు తహుగ అహులు వెరిన్న జజా దెవ్వని కెత్తెరి కముగే అహులు వెరింగే గొతుగాక. ఎబహి అమృత కుళోము ఏ అమృతహుగ అహులు వెరింగే తెరేయింగ్ ఎకలాంగ జల్లవాల బొడువెగెంబా జజాయాయ్ బొడువెగెంబా ధర్మమి దెవ్వని కెత్తెరి కముగా అహులు వెరిన్న యా సుబహానల్లాహ్ కెత్తెరికముగా గాయం బాహులు వెరిన్న జజా దెవ్వని కెత్తెరికముగా అహులు వెరిన్నక్క అల్లాహ్ జల్లవాల మిగతం బస్వహి కురెవ్వి వకాలల్లదీన ఊతుల్ ఇల్మ వైలకుం సవాబుల్లాహి ఖైరున్ లిమన్ ఆమన వఅమిల సాలిహన్ వలా యులఖాహ ఇల్లా సాబిరూన్. అది ఇల్మ్ లిబిగెంబా మీహుం బుణే త్యబా మీహున్న హలా కుట్టే ఈమాంబి ఈమాంబె సాలిహు అమలు కుళ మీహకం అల్లాహుగే సవాబు. ఎబహి కాఫరు పాజిర్వేది అహులు వెరినవ్వురే అల్లాహ్ జల్లవాలాగే సవాబు మా హేవకం బొడే అది కెత్తెరీన్న మెనువి ఎ దరజే నులిబేనే. ఎబహి అల్లాహు జల్లవాలా హదురతుం ఎ సవాబా అజురాయ్ ధర్మ అది కెత్తెరీన్న మెనువి ఎ దరజే నులిబేనే. విష్ణాల మీ కెత్తెరికమ హాజ జహిఫావా మింబర్ ఎ కెత్తెరికముగా అహులు వెరీంగే గొతుగా ఉమ అహర్మన్న బారు వెళిఫావా మింబర్ అమరు తక్కుళ అమరు తక్కో ఏ అమరు తహుగే జజా హాసులు కుర్ముగా ఏగ అహులు వెరిం గొతుగా మివణి కెత్తెరి కముగే అహులు వెరింకం భయాంబే. ఉమాయకు కెత్తెరి కముగా భయాంబెహెందు భయాంబెగెం బణి సాలిహు అమరుత కుర్ముగా నువానకం కెత్తెరి నుం భయకు సాలిహు అమరుత కుళోముగా గాయంబె దెమితిబేని కెత్తెరి కముగా అహులు వెరి కెత్తెరిక నువాహి దెగ్గే ఏ సాలిహు అమలు తహుగ అహులు వెరిం గొతుగా ఎబయకు నువాన్ కీర్తి గొరవానుగా అసబుర్ జిక్రు కురైఫావా భయాం కురైఫా సిఫ కురైఫావా తేరవణ సిఫ ఆది ఎయి Allahu Jalla Wala bayan ko fawa eki khabarta eki hadisa etta mi hadisa etta kai mi wahakatakun Ibrahim nuwata faida hasil kura ahulu verin kamuga wani ahulu sabur ketteri kamuga ahulu veri e iswediya ummetta huge wahak kamuga vyes nuwata hinga nimifawa eki eki hadisa etta kamuga vyes ummetta ka gule gotun eki ehi kantatta e kalange jalla wala dhikur kurava fawa mi khabartakun faidatan wawdai Ibrahim hasil kura baeki ahulu sabur ketteri kamuga ahulu veri ketter kam ga huli veri e kam bayan ko rabba Allahu tabaraka wa taala bas wahi ko rabbi wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nuri wa dhakkirhum bi ayyami llahi inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur hama kashorun timan ilahu ge ayat takagen Musa alayhi salam funu vi me adi enge vi me Musa ge gaumu ge mihun andiri kamuge terein ali kamuge teriyan neruvashe adi eba mi hunnan Allahu ge duwastakun hadma ko devashe hama kashorun ketteri kam bodu shukur verivun gina komme mi hakan e kantat tahuga hekitake wa kan kashware wumai kiga e hadisa itakun hekita libuni waud libuni nasiha libuni ibra libuni faida libuni kombayaka ade ketteri kam gahuli verinna ketteri kamuga ahuli verinna e ketteri kamuga ahuli verin gotuga nuwejja nama e hadisa ettakun e hingadiya kantattakun eba mi hunnaki faidayen ibrate hasilu bay kamuge nuwane buma ekiga ketteri kamuga ahuli verinnaki wawdu libiganna ahuli verin eba mi hunnaki manfa libiganna ahuli verin eba mi hunnaki filawul libiganna ahuli verin mi eba mi hun halatakiye mifaden kirit gorwanuga sabur sifa kurei faibe kirit gorwanuga sabur dikur kurei fawa sadawana sifaige gotuga nuwata sadawana gotuga ive Allah jalla wala wahi kurava fawun aharmen hasil kurma noto hoduma kandeli fawa kamyabu hasil kureveni ketteri kamunka aharmen hasil kuran jehe kamyabe aharmen hodan jehe kamiyabe hodan jehe cheng eboy e hodeni ketteri kam gahuli verin nakka Allah wani e faden aharmen khabar devva Allah jalla wala khabar devva fa bun bi anna al fawz al matlub inna ma naluhu bis sabr aharmen hasil kuran jehe kamiyabe hodan jehe e ladudadiya ka wasil wan jehe cha wasil veveni ketteri kam gahuli verin gotuga vegenka Allah jalla wala egotun bayan kurebbi surge hasil kurebeni ketterin nakkan subhanallah surge hasil kurebeni ketterin nakkan Allah wahi kurebbi wal malaika yadkhuluna alaihim min kulli bab adi etanga huriha dorakun malaikatun ebamhunge gata weda wada gannawane salamun alaikum bima sabartum e malaika bekalun e mista kunna vidalwane salamun alaikum bima sabartum tiyaba mihun ketterwi kamattaka tiyaba mihun ge matcha salam hutte fa ni'ma uqubad dar fai akhiratu ge ufavir gowati ge molu kamae kihina swarga hasil bebuni salamun alaikum bima sabartum tiyaba mihun ketterwi kamattaka tiyaba mihun ge matcha salam hutte bumai kiga gorwanu ga as-sabr dikur kurayfa miwani aharmen hasil kuran jehe emme bodu ladudadi kamugawa suwarge hasil kurabun otives sabartum tiyaba mihun ketteri bumaktak tiyaba mihun ketteri bi kamattaka kan bumaikiga ketteri kamuga holi verinaki ei e ladudadiya wasil vevene bay kamuga gurwanu ga miwani dikur kurayfa kirt gurwanu ga ketteri kan dikur kurayfawa sifatahuge terega ಮಾನತಹುಗೆ ತೆರೆಗಾವೆ ಪಣರ್ವಣ ಮಾನೇಕಿ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮು ಗಹುಲು ವೆರಿಯ ಅನ್ನಹು ಯೋರಿಸು ಸಾಹಿಬುಹು ದರ್ಜತುಲ್ ಇಮಾಮತ ಫಿದ್ದೀನ್ ದೀನುಗ ಇಮಾಮು ಕಂ ಇಬಹಿ ದೀನುಗ ಶರಿಯತುಗ Ya imamu kan hasil kurban otibes. Ketteri kamuga sahibunna. Ketteri kamuga abi demiti be ega huli verinna. Dinuge imamu kan libigen diyun otibes. Mifadeyin kirit gurvanuga as-sabur Allah Jalla Vala zikru kurabha fabi. Ikalangi basvehi kurevi. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أدي إبامهم كتر في هندو تمن إلهه إبامهم كتر في هندو تمن إله سبحانه وتعالى غمر فلان تدمك دكوا إمام تكت تمن إله إبامهم كترين لبي مي كتر في هندو وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا أدي إبامهم كتري في هندو تمن إلهك أمر فلان إبهي إكلانك جل وعلا دين إكلانك جل وعلا شريعة تدمك دكوا إمام تك تمن إله إبامهم كترين لبيمة وكانوا بآياتنا يوقنون أدي تمن إلهك آيات تكامدو يقين كرا كمغا إبامهم بيه كهنه ದೀನುಗೆ ಇಮಾಮ್ ಕಮಾ ಹಿಸಾಬ ದೇವುನಿ ದೀನುಗೆ ಇಮಾಮ್ ಕಮಾ ಹಿಸಾಬ ದೇವುನಿ ಕಿಹಿನೆ ಲಮ್ಮ ಸಬರು ಎಬಾಮಿಹುಂ ಕೆತ್ತರಿವಿ ಹಿಂದೆ ವುಮುಂ ಅಸಬರ್ ಗುರುವಾನುಗ ಮಿಫದೆನ್ ದಿಕ್ಕುರು ಕುರೈ ಫಾವೆ ದೀನುಗೆ ಇಮಾಮ್ ಕಂ ಎ ದರ್ಜೆ ವಾಸಲ್ ವೆಬಿನ್ ಸೊತಿ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮುಗ ಅಹುಲಿ ವೆರಿನ್ ಗೊತ್ತುಗಾ ಬೆಗೆನ್ ಕಂ ಇಮಾಮ್ ಶೇಖ್ ಅಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹು ಮಿ ಮೌದೂಗ ವಿದಾಳು ಫಾವೆ ಬಿಸ್ ಸಬ್ರಿ ವಲ್ ಯಕೀನ್ تنال إمامة في الدين كتري كماي يقين كم كتري كماي يقين كم إبهي الله جل وعلا آية تكامد يقين كم كلام جل وعلا بسفرته وعيد وعدا مدو يقين كم إفدين شرعي نسته متيغ قام بدمهرون السنة يقين كم إوحي يقين كم كتري بدمهرون بالصبر واليقين كتر كمو ناي يقين كمو تنال إمامة في الدين دينوغ إمام كان حاصل ببقن دي دينوغ إمام كان حاصل ببقن دي دليل تكون الصبر إكلانج جل وعلا ذكر كرفا فاوا مانتا صفتا بيان كري فاوي آدمي مفهو باوي سادس عشر سولة وانا سيفا دليل تكون صبر ذكر كريفا واني كيهنا كون صبر واني اكتران كريفا غرينا كريفا دينو جي امها درجة تكا اكي جي اگو تم باي فهر صبر ابا ذكر كريفا اسلام كما اكو صبر ابا ذكر كريفا ايمان كما اكو صبر ابا ذكر كريفا احسان كما اكو آدمي اسلام دينو جي تين درجة اسلام دينو تين درجة اما دد درجة اكي نواتي اما تري درجة اكي اسلام كان ابر متي درجة اكي ايمان كان اما متي درجة اكي احسان كان مين كم درجة اكي اسلام كما اكي ايك غرين آگوتو گا صبر دي كور كوروه ايمان كما اكو صبر دي كور كوروه احسان كما اكو صبر دي كور كوروه وما اكو كهنا مين درجة اكا حسابا اي علاك واسل وغام دمي هورويني صبر نتيه مي صبر نتيه مي كتري كان نفسو هي فهتا اگين اي دادي داتي داتي كامو داندي والتا هوگه هيد داتي داندي والتا هوگه وينو گه داندي والتا هوگه اي كتري كان كوريان نري نفسو اي گوتو گا هي فهتا اي ناگه عمل تاكاي اي ناگه دولو گه شكوا اي ناي ادي اي ناگه گونو انتا هوگه اي هن هن عمل تا هوگه كتري كامو گه حالتن نوگنس كيهنن هي ايمان كماي اسلام كما ايما كما دي سان كما قد مهر ويني ادي سولوانا نقطة نوتا سولوانا باوي بيان مكوري اهنا سولوانا نقطة نوتا با سولوانا نقطة اكيغا نوتا سولوانا باواتا اكيغا ايغا باي تفصيل تان ان شاء الله انهم درسوغا بيان بيگن داني ميريغا فلا والوغا مي ذكر كوروني كتري كما غلي غوتون فس نقطة فسوانا نقطة اكي كيرت غروانوغا صبر ذكر كريفا واتر تنوني باوي تنو تمان تن ايغو تم بيان كربونو سولا ماني غروانا وارد يجن واكن الصبر ifoga den bayan kurabeni havana nokta e havana noktaga inshallah emme fahom me dikur kuri ima islam kamai iman kamadi ihsan kamai ekuga sabur dikur kurai favon ege murata heki kobakan bayan kurabigen dan inshallah dengonna dewan filawaluga mi malumat adi itura hissa kurabene duaiki allah jalla wala alamennaki dini sharoga kandeli fava kettirikamuge emme ha bavettakun ekalange jalla wala russawa lobodi gannawa gotuga kettirive gaame demitibbawane ahul verin gotuga lebbo ufaveri hinhama jehe hitama veri hiddati adi ekalange gadaruga kandeli fava hinnede mi emme ha dandiwal tahoga ves allah jalla wala e kandaluwa fava sharoga bayan ko fava ketteri kamuga hul verin gotuga lebbu subhanak allahum wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.